Grupurile religioase, scuzați-mă, a populațiilor, a neamurilor, a semințiilor, putem folosi o pleiadă de sinonime, pentru a defini existența alăturată de la sudul cel mai îndepărtat până în zona alpină nordică a populațiilor proto istorice și istorice atestate de-a lungul ultimului milenar, așa cum spuneam. A venit momentul acum, după ce am luat contact cu sudul italic, inclusiv, bună ziua, te rog, inclusiv cu populațiile din insule, să vorbim despre populațiile peninsulare. Vom începe cu zona de vest, deci de la stânga la dreapta, așa cum obișnuim și prin scriere. Partea de sud-vest a Italiei, respectiv regiunile Calabria și Lucania, Calabria în sud, Lucania spre nord, deasupra regiunii lucheze, situându-se zona Campaniei, despre care să nu vorbim acum. E bine, repet, această parte de sud-vest a peninsulei italice a fost ocupată în această direcție de la sud la nord, de așa numiți Italoi pe grecește, cuvânt care a fost preluat în latină sub forma Italii. Italorum, conform tradiției lexicografice, substantivele latinești sunt date întotdeauna în două forme ale dicționarului, nominativ și genitiv. Aici, formă de plural. Desigur, există și forma de singular. Italus Italii. După cum există și forma adjectivului la singular, cea cu trei terminații, us, a și um, pentru cele trei genuri. Deci, Italus, Itala, Italum. Rețineți accentul corect, nu Italus. Italii, Italorum. Greaca ne confirmă faptul că accentul este retras. Acest nume se va extinde ulterior, în epoca clasică, asupra tuturor populațiilor italice. Indiferent de originea lor, și va denumi o comunitate etnică generică. Adică totalitatea populațiilor locuitoare ale peninsulei italice. Totalitatea sau ansamblul populațiilor locuitoare ale peninsulei italice. În afară acestui trib inițial local, în sudul Italiei, în zona semnalată, Calabria și Lucania, au mai locuit, după cum ne informează izvoarele istorice, și alte populații locale. Brutii au sonii osci și altele. S-a presupus că fiecare mic grup etnic sud-vest italic a reprezentat rămășița individualizată din punct de vedere etnic a unui grup sud-italic comun numit în termeni de specialitate grupul paleo-italic de sud-vest. V-aș ruga o altă ocazie să duceți la capăt ștergerea ta. Paleo, având așa cum îi arată originea sa veche grecească, etimonul său vechi grecesc, indirect la română, având sensul de vechi. Da? Deci grupul sud-italic, sud-vest, grupul italic de sud-vest, arhaic, originar, care alcătuia o singură cuvertură etnică, din care s-au desprins câteva dintre populațiile numite, aflate în stare tribală, inițial la începutul mileniului I a.C., ulterior, în epoca istorică, ajungând să depindă de mersul general al istoriei care ducea spre romanizarea peninsulei. Oinotrii și alte grupuri și subgrupuri care nu au lăsat urme din punct de vedere literar. Prin urmare, s-a presupus că pe coasta apuseană, pe coasta tireniană, așadar, a mării etrusce sau mării tireniene a Italiei, practic de la vărsarea Tibrului Mare, lucru realizat sub forma portului Ostia, în plină epocă romană, secole 6-5, atunci a fost revocarea egalității. A fost construit portul Ostia la circa 27 de kilometri de Roma. Așadar, repet, s-a presupus că pe coasta apuseană tireniană a Italiei, de la Tibru, de la vărsarea Tibrului Mare, până la strâmtoarea siciliană, strâmtoarea Messina, s-ar fi răspândit acest strat de populații paleo-italice din zona de sud-vest. Populații italice, toate de origine indo-europeană, înrudite așadar cu latinii, cu romanii și cu alte populații peninsulare. Aceste populații, așadar, de origine indo-europeană, erau înrudite între ele și se deosebeau de paleo-italicii de răsărit, respectiv de așa numiții umbro, cratimă sau belici, vom ajunge să discutăm imediat și despre ei. Prin faptul că aceștia din urmă, adică umbrosabelicii, paleoitalicii de răsărit, se stabiliseră în zona Apenino-Adriatică, așadar în zona cuprinsă între lanțul apeninic și țărmul Mării Adriatice, având trăsături de cultură materială și un specific lingvistic accentuat. În sensul individualizării paleo-italicilor de răsărit de paleo-italicii de sud-vest. Ei bine, acest al doilea strat sau grup paleo-italic de est sau central-estic a fost numit și grupul paleolatin întrucât componenta etnică prioritară a fost cea latină, iar grupul de bază, nucleul acestui strat paleoitalic de est, au fost așa numiți protolatini sau vechi latini. Deci noi avem conturată în față imaginea unei divizări etnice importante a zonei central-sudice a Italiei. Ar mai trebui să menționăm în partea de sud-est de data aceasta un al treilea strat sau un al treilea grup sud-est italic sau sud-est peninsular, care forma corespondentul răsăritan al grupului sudic. Și anume, în zona cunoscută sub numele latin de Apulia, toponim din care s-a format, cel italian de astăzi, Puglia, forma italiană, reprezentând pur și simplu continuarea formei latine cu afereza, adică cu dispariția lui A și notarea grafică diferită față de Italia, față de latină, a lui L muiat. L, L este o consoană, un L muiat, o consoană specifică limbii italiene. L și N muiat, pronunțându-se L și N și scriindu-se G, L și G, N. Modugno, se scrie Modugno, se pronunță Modugno, Cutugno, da? Toată. Se scrie cu G, N, dar nu se pronunță așa. Și așa mai departe. E bine, în această zonă sud-estică a Italiei au locuit, în perioada proto-istorică, așadar, în jurul anului 1000 până în ultima treime a milenarului întâi Antecristul, au locuit iarăși diverse populații amestecate ca limbă și obiceiuri, dintre care sursele greco-latine ne menționează următoarele neamuri, v-aș vrea să le notați de data aceasta în variantă română, pentru că există mai multe variante în latină și în greacă și atunci prefer să vă dau echivalentul românesc. Iatigi, însă scrieți după P vocala sub forma lui I grecesc, nu a lui I latin. Iapygoi. Aveau și varianta Iapudes, deci sunt multe variante, unele diferite fonetic pentru același popor, aceeași populație și n-ar vrea să facem paradă de erudiție în fond inutilă atunci când studiem problemele în mare. Messapii, cu doi de S, a căror limbă ne este mai bine cunoscută, limba messapică, și care prezenta anumite trăsături comune cu Ilira, cu limba iliră. Să nu uităm, ne aflăm în zona de est, sud-est a peninsulei, așadar, acea apropiată de coasta dalmatică, locuită, populată de ilieri. Peuceții și daunii, folosim în română, evident, mereu articolul, deci cu dublu I. Toate aceste populații, după cum ne informează mai ales mitografii, mitografii sunt autorii, scriitorii de mituri, da? Greci, această subspecie a prozei, scrierea de mituri, alcătuirea de mituri, de povești mitologice, căpătând în veacul al IV-lea și al III-lea o dezvoltare uluitoare în epoca elenistică. Deci, după tradiția mitografică dezvoltată începând cu secolul al IV-lea Antecristul, aceste populații sud-est italice își aveau originea dincolo de Marea Adriatică, aflându-se într-o strânsă legătură cu populațiile balcanice, cu triburile din Iliria, după cum am făcut să începem să spun. Iliria ar fi bine să o notăm în manieră latină, în maniera antică, adică W, Și după acest dublu L, Y. Dacă o faceți însă în manieră românească, simplificați totul. Nu e greșit, evident. Dar e bine să fiți consecvenți. Uneori însă nu se poate, din păcate, după cum am arătat, preferând să folosim denumirea românească a etnonimelor românești în locul unor etnonime greco-romane ezitante, variate. Și mergem mai departe spre zona centrală a Italiei. Centrul Italiei a cuprins la rândul lui numeroase populații, dintre care unele au avut exercitat, mai bine spus, o înrăurire, o influență hotărătoare asupra istoriei întregii peninsule. Să începem cu paleo-italicii rasariteni, din rândul cărora, spuneam, cel mai important grup, nucleul, l-a reprezentat grupul paleolatin, grupul vechilor latini al protolatinilor. Aceștia au locuit într-o fază preistorică, într-o fază incipient istorică, mai degrabă spus, undeva într-o zonă deșes care unea țărmul Adriatic cu țărmul Tirenian. Din grupul paleolatin, vechii latini, prisci latini, în denumirea latină, latinii, cu majusculă, am notat și adjectivul cu majusculă, gândindu-ne că este un nume propriu. S-a stabilit, de timpuriu, în zona vestică a acestei câmpii întinse, acolo unde avea să se întemeieze, dincolo de anul 1000, Roma. Roma și alte cetăți din Câmpia Latină. Din același grup paleolatin, o altă ramură s-a stabilit și dezvoltat în partea estică, în partea propriu-zisă a grupului, în partea, să spun așa, populată prioritar de acest grup paleolatin, paleoitalic. Și acolo s-au individualizat, în această zonă estică, s-au individualizat ca umbro-sabelici, ca grupul umbro-sabelic. Sabelic, în română, provine de la etnonimul sabeli, sabelorum, forma latină, transpune în cadrul acestei limbi un etnonim samit. Este vorba de sabeli sau samniți, iată și aici diferențe notabile, unii mergând chiar la despărți sabelii de samniți ca două popoare, populații diferite. Grupul sabelic, într-un cuvânt, a reprezentat cea de-a doua ramură de bază a grupului paleoitalic răsăritan, în opoziție cu cel sud-vestic sau central, sau sud-estic, sud-estic sau sud-vestic, da? Din acest grup, repet, central, o parte s-a stabilit în Latium, o parte, vechi latin, o parte s-a stabilit în zona umbriană. E bine, populația sau grupul umbro-sabelic constituie a patra unitate etnică, pare rău, nu mai am cum să scriu, scrieți vă rog voi, patru, grupul umbro cratimă sabelic, eu aș scrie și în română cu dublu L, umbro, liniuță, cratimă, sabelic. Constituie cea de-a patra mare grupare etnică sau cea de-a patra grupare etnică majoră pe care o cunoaște peninsula italică, începând cu anul 1000. Deci, pornind de la anul 1000 a.C., în continuare, în jos, să spunem așa, coborând spre anul 0, adică anul de la care începe era noastră. Acest grup al umbro-sabelicilor cuprindea două, la rândul lui, două subramuri importante. Și anume, samniții care, după cum le arată și numele, locuiau în zona Samnium din centrul Italiei. Samnium din centrul Italiei, zonă învecinată cu Campania, situată la sudul regiunii Latium și, de asemenea, învecinată direct cu Latium. Deci regiunea Samnium era învecinată în același timp cu Campania, situată la sud de Latium și cu o parte din regiunea lațială, adică cu regiunea Lație. Populația samnită a fost una dintre cele mai beligerante, cele mai războinice dintre populațiile italice. Care s-au distins încă din primele momente ale erei istorice. Romanii, bună oară, au dus trei războaie importante cu samniții, primul dintre ele fiind marcat de o înfrângere uriașă petrecută în localitatea Caudium, Caudium, localitate samnită. Acolo unde supraviețuitorii romani au fost obligați în mod rușinos să treacă pe sub lăncile puse una sprijinită de vârful celelalte, alcătuind parcă niște furci. De aici, faimoasa până astăzi expresie furcile caudine. Nu puteau să treacă prizonieri în picioare, ci în genunchi. În genunchi au trecut. N-au uitat furcai caudinai, furce caudine. N-au uitat până la sfârșitul antichității de această umilință provocată de saunici. Să îi amintim, în schimb, la nord de Samnium, care este o regiune tampon între Latium și sud, dar și între Latium și nord, Samnium este o regiune tampon. E, spre est de Latium, nord-est, a doua regiune importantă a centrului Italiei, evident, în raport cu Latium și cu Samnium, este Umbria. Ar veni, practic, în ordine, de fapt, a treia, am făcut în ordine, raportându-ne la populațiile centrale. De fapt, este a treia regiune importantă din centrul Italiei. Latium, Samnium, Umbria. Până astăzi, o zonă intens cultivată cu păduri și cu păduri ocrotite, o adevărată inimă verde a Italiei, cum spun italienii, un cor verde de Italia. Umbria a fost multă vreme leagănul de nepătruns al unei civilizații relativ misterioase. Umbrienii au dezvoltat un mod de viață autarhic, lipsit de legături cu alți italici, deși, din punct de vedere lingvistic, limba lor era înrudită îndeaproape cu cea samnită, respectiv cu cea oscă. De aceea, în lingvistică, se vorbește de limba osco-umbriană, așadar de una dintre variantele italice importante ale indo-europene. Și ca să închei această primă parte, tot în centrul Italiei, în afara regiunilor semnalate Samnium și Umbria, cu orientare însă spre nord-est, în mod manifest, au locuit și alte populații de origine indo-europeană, și ele, ca și toate cele amintite până acum, în ținuturi care aveau o relativă autonomie din punct de vedere geografic, alcătuind zone diferite, diferențiate. Ca limbă, civilizație și ca geografie. Astfel, în această zonă centrală, în afara Umbro, sabelicilor au ocupat teritorii de mici dimensiuni, dar importante în economia relațiilor interetnice, relații bazate de regulă pe războaie și pe cucerit, următoarele populații pe care le întâlnim, menționate atât la mari erudiți latini, detalii lui Plinius cel bătrân. Și firește a altor erudiți din secolul al doilea și al treilea ai erei imperiale, cât și la mari poeți clasici, un Vergilius, un Horatius sau un Ovidius. Toți trei descendenți, de fapt, ai acestor populații minore. Ovidius chiar din rândul umbrosavelicilor, Horatius din rândul populației apuliene, iar Vergilius din nord, din zona mantuană. Revenind însă la zona umbrosavelică, aș aminti așadar, în încheierea prezentării, populații de mai restrânsă capacitate demografică, să spun așa, dar, repet, belicoase, pornite mereu pe război, precum vestinii, iar în română scrie totul, peligmii, Ovidius provenea din ținutul peligmilor, Sulmona era capitala populației italice, indoeuropene, numite Paeligni, Paelignorum, pe românește scriem cu simplificat, Marucini, de dacă doriți, Marsi, în română se mai spune și Marși, în traducerea pe care o întâlnim de pildă a Georgiselor lui Ovidius, acolo unde în cartea a doua apar menționate aceste foarte numeroase populații italice, Equi, se scrie fie cum se aude, Equi, bineînțeles cei doi de ei necesari, fie etimologic Aequi. Aequi. Volsci și alții. Înainte de a spune că studiul lingvistic pe baza inscripțiilor italice descoperite pentru prima oară și interpretate pentru prima oară de Theodor Mommsen inscripțiilor italice descoperite pentru prima oară și interpretate așișderea de Theodor Mommsen, studiul lingvistic al acestor idiomuri italice de origine indo-europeană, subliniez a treia oară, vorbite de aceste populații și cunoscute aceste idiomuri, aproape exclusiv pe cale epigrafică, deci prin intermediul inscripțiilor, ne dezvăluie unitatea grupului de idiomuri italice de Est, dar și asemănările și deosebirile față de latină. Singura limbă italică pe care o cunoaștem și în afara surselor epigrafice. Adică o cunoaștem și prin texte literare, unele de valoare universală. Pe când celelalte sunt cunoscute aproape exclusiv, cum spuneam, pe cale epigrafică. S-au întocmit numeroase studii comparative între latină, pe de o parte, și sabelică sau oscă, pentru că ar trebui să vă spun, n-am vrut să vă încarc, dar haideți, ca să nu las nelămurit, mai bine încarc decât las nelămurit, sabelii sau samniții care au coborât din zona samnită, din Samnium, în campania, și termenul de campania ține minte foarte ușor dacă îl punem în legătură cu Latinescul Campus, deci tot așa, în zona de șes, au coborât, deci din zona samnită, care, ca și zona umbreană, este una muntoasă, mai puțin vegetală, să zic așa, decât Umbria, dar destul de rupoasă, cu denivelări, cu diferențe de relief. Samniții, repet, sabelicii care au coborât din Samnium în Campania, de fapt au coborât într-o zonă nord-estică, cam așa, trebuie să arăt pe hartă și îmi pare rău, n-am. Acești samniți care au coborât dinspre Samnium în Campania, dinspre zonele muntoase sau deluros muntoase către câmpie, așezându-se acolo, au căpătat denumirea de oști, dar nu și-au spus ei oști, ci grecii care i-au cunoscut și le-au descris obiceiurile, respectiv autorii de tratate de periegheză, de descriere a pământului, a Italiei, a orașelor și așa mai departe, grecii au fost nu doar un popor care a călătorit foarte mult, că le-a plăcut întinderile de ape, dar a fost și un popor care a consemnat de timpuriu observațiile de natură geografică. Au avut geografi faimoși încă din perioada începuturilor. Un Herodot fiind în același timp și părintele istoriei și părintele geografiei, da? Antice. Prin urmare, grecii care i-au întâlnit pe sabelicii coborâți din Samnium în sabelosamniții coborâți din Samnium în Campania, i-au numit coști. Prin urmare, se vorbește de limba osco-umbriană, tocmai pentru a prinde nu numai componenta umbriană, ci și componenta samnită. Într-un cuvânt, sau întocmit spuneam, numeroase studii comparative între latină și sabelică, sau osco-umbriană, sau oscă, pur și simplu. De asemenea, comparații între foarte numeroasele limbi și dialecte, poate, sabelice și alte idiomuri din sud, nu doar latin. Să ne mulțumim deocamdată cu atât și să luăm pace.